Jan ti kyal janimu Yuan dan ke Jesu tio tio nun gan yua tio tio mbiga Yuan bua ke biga bakuri ba bua obigmo Yalan bateni tin ya ban ke ti bua utio ni bla tieli ne Ti ya bua utio nu ke go tiende obal mami yeri yara Ne bua mo utio ni po tieli ne tin ya kubi obal mama Obal mami ye natie tu kuyali Kelma utio nu mari wakuri pa nganduna Yalan teni ke pani nganduna tie ti dandali Ngwe pa nganduna Litie yuan dani ke Jesu tio tio mbigwa. Jesu Kristi tie yuan den kiwa leme nyima leme swama. Wa den kiwa leme nyim bebeka, o den kiwa leme nyima leme swama. Mifuoma ntie ndi siyer lipo kerima mani mifuoma yen ntie imomwan. Bitie bita ya bintie ndi siyer, lani ntie otie nfuoma minyima leme swama. Ke ban bom ta yon kuli siyer otie yemma. Tia sa imomwani binisa alba ntie ya siyer po, Otienu ntie ya siro kie, kelima litie wantie ya siro bijuwa po. Yuan dan otienu bijuwa piala siri onini, ama yuan na dan otienu o yirke otienu pua fama, kelima wa dan otienu ntie ya siri obijuwa po. La siri ntie na, otienu punti ya miyali nkangbeni, la miyali ye obijuwa nini. Yuan pia otienu bijuwa piali miyali, yuan kipi otienu bijuwa wa pia miyali. Ndiya yipolani ke yim yabin den otien bijuwa yelini yabani ke ipia ya miyalin kangbeni. Timpia ya duguri otien kantietine. Timmiya ya la kretie oyambuwa mbon kuli o kengti. Ti yaban ko kengti mo, tigo ban kere pia timmiyo ya la. Onili ya la ko kilo otien ya tuwambiyarin kanjuwar mkuma. Wanjando po, otien ba pawli miyali. Litie yaban tien ya tuwambiyari nkanjuwar mkuma ya mama. Lipia ya tuwambiyari mba juwari mkuma. La ati la tuwambiyari ya po kenyeri banjandi. Yari nkiti okulitie tuwambiyari. Amati tuwambiyari bulu ye yari nkanjuwari mkuma. Tipan ko otienu mmariwa wa atiendi tuwambiyari. Kelima otienu bijuwa kubo ko obiyaro kansi iwo. Tipan kertie otienu yaba. Kiko bani ke obiyaro diri nganduna kuli. Tiko ban ko otienu bijuwa chua kipuntimi ya mfuma ketimbandi yuwa ntie omomandano. Tiye omomandani ni kigo ye obijuwa Jesu Kristi ya nini. Wani ntio tion imomwani leni ya miyalin kangbeni. Mbibu warmu fangamaye yula leni ibuli.